Вось так яно і было ў той вечар, зазірнуў мімаходам у вочы каханню. Можа, таму, якое ўсё жыццё чакаў, і сам сабе сказаў: «Не трэба, не смей, не псуй жыцця выдатнаму чалавеку, які варты лепшага». І сядзеў я на сваёй прызбе бервяне, шалёна курыў, глядзеў у ноч і думаў пра Сташку і пра тое, ці такое яно было каханне ў мінулым, ці больш разлічанае, ці, можа, гэта ў нас яно больш разлічанае, а ў іх было куды болей мужнае і самаахвярнае. Здаецца, урэшце задрамаў. Плыў сіняй, сіняй, дужа тёплай ракой, што вілася між залатых берагоў. Нехта вабіў мяне з гэтых берагоў і знікаў, каб з'явіцца зноў у іншым месцы. Я ведаў і не ведаў, хто гэта, бо яно не паказвала свайго абліччя. А потым паўсюль ужо была ярка-сіняя вада, а над галавою такое ж сіняе неба. А я ляжаў на спіне, адчуваючы неба вачыма, а ваду спіной. І я быў цэнтрам сусвету. А пасля ў гэтым сусвеце з'явілася чыёсьці аблічча, і я ані здзіві, і я ані не здзівіўшыся, чамусьці сказаў у голас: «Всё бачнае ізноў укрыюць воды, і Божы твар адвобразіцца ў іх. Спіццё?» Як праз туман убачыў я абліччы Леонарда Жыховіча. «Не». Вочы ксяндза як навейвалі нешта. «Гэта добра!» Злавесным, як мне праз паўсон здалося голасам, сказаў ён: «Думайце аб людзях, думайце аб сабе». І знік. А мне раптам так захацелася спаць, што я ледь дабраўся да ложка і як у яму нейкую праваліўся ў сон. І гэта зноў быў той сон. Той і не той. Працяг таго і нібыта не працяг. Удар! І падзенне, імклівае зрыштаванне вакол шпіля касцёла. Бліжэй, бліжэй зямля, чырвона-зялёны, як зянне фосфару, а пасля выбух яго. І цемра. Не, гэта проста цемра ночы. Гэта ажылі тыя словы з магіцеля аб людскім погаласе пра тыя ўцёкі. І вось ноч, волатавыя стаўбуры дрэў, рэдкія зоркі ў рэдкіх просветах, лістоты і коні, што з хрыпеннем ірвуць грудьмі паветра. Не, вецер, амаль ураган, але коні стаміліся, але за спіной ўсё бліжэй і бліжэй ляск іншых варожых падкоў. І вось паляна, скупа асветленая бледна-зялёным святлом ветаха, на ёй у дальнім яе канцы трохкутныя або чатырохкутныя піраміды з дзікага шэра-зялёнага адмоху каменя. Дзе я іх бачу? А, ля бездоннага возера пад Слонімам, і яшчэ... А, і ля сцежкі, якой ішоў з замшан у цёмны бор. Там мы прабіліся, мы вырваліся з іхняга кальца, але які ў гэтым толк, калі яны гоняцца, наступаючы на пяткі, а нашы коні змучаныя, і ўжо вось-вось ворагі будуць тут, конь Ганны маёй цяпер ужо назаўсёды, Гардзіславы маёй. Змучаны менш, і далей яна павінна ўцякаць адна, бо ратуе цяпер ужо дзве душы, а я застануся прыкрываць яе адыход. На каго яна падобная абліччам? Пад гэтым капюшонам на Станіславу? На Сташку? На якую такую Сташку? Скачы, Ганусю, ты лёгкая, твой конь не так выснажыўся, ляці, дурны, і ложа, і пошасць, і радасць, і болесць, і смерць адна на дваіх, ляці! Позна. З трох бакоў паляны выязджаюць з пушчы коннікі, абкладваюць нас дваіх. Паўкруглы аршак все болей замыкае кола вакол нас. Чалавек 40. Некаторыя цельнакутых латах, некаторыя калантарах жалезных пласцінамі, сёй-той проста ў кальчузе, 2 ці 3 ў рабрыстых кутых палосамі панцырах, суцэльных шлемаў прашчыліны відаць толькі бязлітасны бляск вачэй. Аунь троху лускатай усходняй зброі, а там некалькі карацановай зброі, таксама кальчужнай, але кожнае колца прыкрыта зверху сталёвай лускавінкай, у некаторых тыгрыныя скуры на плячах. Гусараў ці што пазычыў нейкім бліжэйшым вастковым аддзеле, ці можа некаторыя сябры гусары самі вызваліліся прыняць. Ай, вызваліся прыняць удзел у ловах, дзіды, шаблі, чаканы. Нібы на вялікі бой выехалі, а не на спайманне дваіх знясіленых людзей. І ў сярэдзіне паўмесяца сам. Едзе на вараным кані, укрытым карацановай папонай. З-пад чорнага кантуша ў залатыя травы выбіваецца адамашкавы жупан. На галаве шапачка футраная з блакітным пяром, падпяразаны вясёлкавым турэцкім шалем, а ніякіх латаў. Брэшаш! Вельмі шаноўны. Я ведаю, пад жупанам амаль заўсёды ў цябе кальчуга. Ды і пад шалем паручуся для вернасці пас металёвы. Аблічча! Крый Божа нават у сне ўбачыць. Такое падабенства сатанінскае. Твар, як з медзі літы, чорныя вусы, чорныя, але ўжо з сівінкай хвалістыя валасы, рот цвёрды, вочы колеру сталі пранізлівыя, вусны крывяцца, як дзве змейкі. Ну што, верная жоначка? Што, нявеснік? Ці ўдалася ж табе твая намова? Ці паспяхова табе вялося маё дабро плюндраваць? Крадзенае яно тваё дабро, Я откидаю монаший капюшон. А деня крадзена, то гэта юдавы грошы, цана прададзеных табою сяброў. Ён набліжаецца. Вараны топча верас, скошвае вочы і скаліцца, як д'ябал. Ну што ж, усміхаецца коннік. Насмеліўся ты на жонку, на майно маё кусіцеся, то не скардзіся цяпер і на маю адправу. Што выбіраць будзеш? Абешанне? Або тыдні два ва ўсніяным квасе, каб шкура мацнейшая была? Ці сляпымі вас у паток? Умёт ты, гразь, адказваю я. Ён махае аршаку пальчаткай. Спешыцца ўсім і ўскідвае галаву. От чорт, о нюху заразы, і адкуль зведаў, куды скачам. Хітры чортаў ліс. Толькі праз нейкую хвіліну я чую далёкі спеў рагоў, які набліжаецца, ўсё набліжаецца. Пасля паміж чорных стаўбуроў волатаў сям-там пачалі з'яўляцца водсветамі, а пазней усё мацней і мацней налівацца чырванню, рухомыя ўсё больш зыркія плямы. А пасля на паляну выехаў у суправаджэнні 4 латнікаў з паходнямі ў левай руцэ, правая ва ўсіх ляжала ці на шыйцы гакаўніцы, ці на рукаяці шаблі, туга збіты, але не дужа высокі чалавек, у простай, але вельмі відаць дарагой мясцовай чузе, жоўтых капцях і файнавай суконнай шапацы, аблямаванай тонкай палоскаю футра, і жазло кароткае ў руцэ. Знак суддзі. Шапку зняў, рассыпаліся валасы, летні па-сялянску падстрыжаныя пад гаршчок. Аблічча простае, хударлявае, хаця і шырокае у выліцах і цвёрдых мускулах на шчаках, вочы пранізлівыя і крыху іранічныя. Копны. Сам Станкевіч. Адзін з нешматлікіх непадкупных. Адзін з тых, што кожную справу да заслужанага і справядлівага канца даводзіць. Што ж гэта ты, княжа? Ты ж абяцаў? А тут, кажуць, на ловы выехаў. Бачу я цяпер, якія гэта ловы. А ты ж абяцаў? Уцікінераў не ганіці і не хапаці. Так бо харошае тваё абяцанне, калі ў тваіх людзей на сёдлах ужы бачу. То што мне? Цікачоў аж да самага Жыгіманта трэцяга? Кроў шведская, ды кроў егелонаў. Ой, як яны да сябе іншую кроў цягнуць. Проста як магнітам жалеза. Ды мы сапраўды на ловы, не адводзячы вачэй, кажа князь, на ловы, ды вось выпадкова на іх вылезлі. Відаць, заблыталі. То хоць да шляху давялі б, а з раніцы ловы самі на шлях выедуць. А вы вось лепей зараз нас выведзеце на тое месца, дзе табар перад ловамі разбіваць хацелі, начаваць, ды раніцай з Богам. Звяры ў яры, зубры ў яры. А туль з месца табара Мы ўжо самі дарогу да замка знойдзем, ды пачакаем вас, пакуль вы з палявання не вернецеся. Ды нашто ж найяснейшы? Калі вы завіталі ў маю сціплую камяніцу, то давайце, або мы вас пакінем з намі ў табары, а раніцай разам у ловы. Стаміўся я, ваша яснавельможнасць, адпачыць бы хацеў. Або мы разам паедзем зараз у замак. Ды нашто ж я псаваць буду вашу забаву? Вы настолькі да табара, да начлегу праводзьце. Гэта ж і недалёка, нейкія 6 літоўскіх вёрстаў. Польскіх гэта лічы 12, буркнуў лоўчы. Нічога, сказаў Станкевіч, час звыкнуць і памятаць словы вердума. Мілі падольскія альбо ўкраінскія у два разы даўжэйшыя за польскія, а чым бліжэй да Турцыі, тым большая міля. Ну, а там вы станеце біваком, а мы паедзем да замка. Вам трэба такі развеяцца, бо з будучага тыдня і вам, і мне прадбачыцца нешта нязвыклае, і нас будуць чакаць не вельмі прыстойныя і прыемныя дні. Зірнуў на нас, пасля на князя. А гэтыя хай едуць, выберуцца. Я мяркую, няма чаго цаніць крышталёвы кубак, калі ён даў моцную трэшчыну ў дне. Ды не да сасудаў вам будзе, а я і не збіраюся яго склейваць. Хай едуць. Княжа, ціхенька шапянуў лоўчы, а завадныя коні, зменныя з грузам. Няўжо аддамо? Іх бы... Хай забіраюць свае анучы, кажа чуйны Станкевіч. Дык там жа змоўч! Шыпіць князь і маўчкі выцінае калючай шпорай лоўчага па назе. Цяпер шыпіць той з болю. А конь выйцеся, чэрці, бурчыць князь Вітаўт. Я ўжо аконіўся. Пагоня ўзвіваецца ў сёдлы, пачынае знікаць між дрэў, рассейваецца між імі, знікаць, меркнуць агні паходняў. Зніклі. Галава жанчыны падае мне на грудзі. Божа, вечнай будзе слава твая, кабета плача. З пячы вогненнай, з пашчы львінай уратаваў ты нас. Ну, Ганна, ну, Сташка, ну, Гардзіслава, я гладжу яе валасы. Цяпер усё. Цяпер усё будзе добра. Але думкі мае не тут. Я думаю. Станкевіч адпусціў збеглую жонку князя. Ясна, мне тыя часы, калі за пралюбадзейства каралі смерцю, хаця і такое сям-там яшчэ здараецца. І ўсім вядома яго сімпатыя да князя Альшанскага. Ну і яшчэ не ведаў, што пад плашчом я валюжыніч. А можа, ведаў? Шмат казалі пра яго Станкевічаву любоў да ўчынкаў караля Цыкмуна, хаця суддзя і памоўкваў. Ведаў, напэўна, ведаў, таму і адпусціў, не ведаў толькі, што ва ўюках на спінах завадных коней, каб ведаў, сухімі не выйшлі б. А цяпер што? Цяпер, напэўна, ўратаваныя. 6 польскіх міляў, 12 нашых, у цемры начнога лесу гэта гадзіны 4 туды, без святла, ды праводзены на шлях да замка, ды каб уздумалі ізноў ганіцеся, яшчэ 3 з гакам 4 гадзіны. Першыя 3 гадзіны мы можам заблытваць сляды, яшчэ 5 гадзін чуй дух скакаць прэч з ягоных земляў, а там панясе нас рака ў адвечна вольны наш Нёман. Ужатаваліся! Ты адкуль такое балючае, такое трывожнае адчуванне таго, што чакае нейкая немінучая, неакрэсленая пагроза, нейкая неухільная бяда. Можа, варта было б вярнуцца і аддацца пад абарону суддзі пад шчыт яго імя? Не, тады, можа, і засталіся б жывыя, але грошы тых, што ўзбунтаваліся, зброя, якую абяцалі тыя грошы, нічога б гэтага не было. Памры, але аддай тым, каму яны меч і жыццё і магчымасць біцца. Скачам, чуй дух, Гардзіслава. Коні крыху адпачылі, і цяпер не трэба заганяць іх. Галіны хвошчуць па тварах, пушча густейшая, густейшая, і ў гэтым адна з надзей, хаця страшная і падсвядома невыразная, чакае. Цела на ўвесь свет. Ідуць па гульбішчы дама з чорным манахам. О, ясна, ясна, я вар'яцею, вар'яцею і не трапячу, не трапячу, як казаў нехта, перад тварам кахання, перад тварам вар'яцтва, перад тварам смерці самой. Ой, ой, як баліць галава, мае дзверы адчынены, і адчынены ў дзверы ў вартоўню Мультана, а за імі шэрая туманная раніца, мірыяды амаль нябачных кропелек вады, якія часам сутыкаюцца з нячутым звонам і звісаюць на жэрдках паркана, асядаюць на траве, заблытваюцца ў павуцінні і робяць яго вясёлкавым, калі ўзыдзе нясмелае сонца. «І што гэта такое?» – бурчыць з вартоўні Мультан. Стагнаў усю ноч, гаварыў нешта ў сне, нават зубамі скрыгатаў. Находзіцца вось так па сонцы цэлы дзень без шапкі. Галаву на пячэнні, ў час ядуць, накурацца, насмокчуцца гэтай суслы. Вып'юць яшчэ гадасці нейкай. Я не піў. Ды я не супраць, каб піў. Я супраць, калі без мяне. Дык ідзі спаласніся, да вяртайся бульбу смажаную есці, ды ступай па сваіх справах.